drugą młodość. W sumie może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamanicz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 24 dzień czerwca, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. 7 zastępów straży gasi pożar w kopalni Ruch Jankowice w Rybniku. Unia ostrzega Gruzję, grozi wstrzymaniem procesu akcesyjnego. Wieczorem poznamy laureatów 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Akcja gaśnicza w kopalni Ruch Jankowice w Rybniku. Na miejscu pracuje 7 zastępów ratownictwa górniczego. Aleksandra Wysocka-Siembiga z Polskiej Grupy Górniczej mówi, że do pożaru doszło na głębokości 700 metrów. Nikt nie odniósł obrażeń. Natychmiast rozpoczęto akcję pożarową. Wycofano bezpiecznie 9 naszych pracowników z tego rejonu. Pracownicy zostali przebadani. Oczywiście, tak jak zwykle, ich życiu, zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. 5 zastępów ratowniczych to ratownicy z kopalni Ruch Jankowice, natomiast 2 kolejne sprowadzono z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. 16-latek z fentanylem zatrzymany przez kieleckich policjantów. Nastolatek próbował ukraść ze sklepu artykuły spożywcze i materac. Został ujęty przez funkcjonariusza z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego po służbie. Podczas przeszukania plecaka 16-latka znaleziono w woreczkach leki z fentanylem, mówi starszy aspirant Martur Majchrzak z kieleckiej policji. Chłopak początkowo tłumaczył, że są to leki, które należą do jego taty. To się jednak nie potwierdziło. Te środki odurzające zostały zabezpieczone. Sprawa trafi do sądu rodzinnego i tam też młody chłopak będzie odpowiadał. Policja ustala, w jaki sposób chłopak zdobył te środki i z jakiego źródła pochodzą. Służby ostrzegają, że fentanyl jest śmiertelnie niebezpiecznym środkiem opioidowym. Jest bardzo uzależniający i łatwo go przedawkować. Szef unijnej dyplomacji ostrzegł rząd Gruzji przed łamaniem demokratycznych standardów. Ostatnio krytyka spadła na władze w Tbilisi za przyjęcie represyjnego prawa wzorowanego na rosyjskim o zagranicznych agentach. Josep Borrell zagroził wstrzymaniem przygotowań do negocjacji członkowskich z Unią. Naród gruziński za to zapłaci, obywatele poniosą konsekwencje, jeżeli perspektywa europejska zostanie ograniczona czy nawet anulowana. Mówimy o poważnych sprawach, jeżeli nie będzie poprawy sytuacji, to drzwi do Unii Europejskiej zostaną zamknięte. Komisja Europejska wysłała unijnym krajom propozycję sankcji wobec Gruzji. Na początek Bruksela zaproponowała wstrzymanie finansowania z unijnej kasy, zawieszenie wizyt i spotkań na wysokim szczeblu. Jeżeli dojdzie do nasilenia represji, to jest propozycja sankcji na przedstawicieli gruzińskich władz i wpływowych polityków oraz wstrzymanie wsparcia wojskowego. W przypadku poważnego pogorszenia sytuacji i na przykład sfałszowania jesiennych wyborów, komisja zaproponowała zawieszenie ruchu bezwizowego oraz wstrzymanie procesu akcesyjnego Gruzji. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska powołała Kamilę Bondar na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jednym z zadań, jakie staną przed nową dyrektorką, będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłości instytucji z szeroko reprezentowanym środowiskiem artystycznym. Dotychczasowy dyrektor instytucji Piotr Bernatowicz został odwołany. 3 dni ze słuchowiskami i spektaklami telewizyjnymi oraz ich twórcami. W Sopocie kończy się Wielkie Święto Radiowego i Telewizyjnego Teatru. Wieczorem poznamy zwycięzców 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Dziś ostatnie prezentacje konkursowych produkcji radiowych. Publiczność, głównie wielbiciele radiowego Teatru Wyobraźni, miała już okazję wysłuchać słuchowiska według poematu i wierszy Tadeusza Różewicza Matka odchodzi. Potrzeba mi trochę czasu, bo to jest taki bardzo mocno emocjonalne słuchowisko, więc po prostu miałam taką jakby swoją własną retrospekcję poprzez ten tekst, którego słuchałam. Jak jest jakieś słuchowisko, to z przyjemnością słucham, bo to jest też taki trochę powrót do dawnych czasów, kiedy no, nawet telewizji nie było, no i była ta magia radia, no pamiętam, że nawet zaglądałem tam z tyłu przez ściankę radioodbiornika, gdzie są ci ludzie, którzy tam mówią, no i to rozwijanie wyobraźni, to jest chyba największa zaleta słuchowiska. I to, że można się wyciszyć, można zamknąć oczy. Ja się wychowałam na słuchowisku. Były dla dzieci słuchowiska, potem dla młodzieży, no i potem oczywiście słuchowiska dla dorosłych. Pamiętam niektóre, łącznie tych od przedszkola. Publiczność w Sopocie będzie dziś miała okazję zobaczyć od kuchni, jak tworzone są słuchowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji

time anywhere. Crystal Fighters i Manifest. To już za nami, 15 minut po 13, a w studiu Borys Stokalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przewodniczący Komitetu Przełomowych Technologii Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Gratuluję nazwy. Gratuluję, że się udało bezbłędnie wymówić. Ćwiczyłem, ale sama nazwa jest intrygująca. Nie wiedziałem, że taki komitet funkcjonuje, także proszę powiedzieć. On funkcjonuje faktycznie od niedawna. Można powiedzieć, że Izba skupiała się na takich zagadnieniach regulacyjnych do tej pory, które były takim trwałym elementem tego krajobrazu technologii w Polsce. Tak na przykład jak popatrzymy na świat usług elektronicznych, świat firm telekomunikacyjnych, to jest takie miejsce, w którym regulacja jest potrzebna, ona funkcjonuje, ona z jednej strony zabezpiecza interesy inwestorów, które bardzo duże pieniądze ładują w infrastrukturę, ale z drugiej strony daje prawa też konsumentom czy firmom, które z tej infrastruktury korzystają, żeby no nie były ograne przez tych dużych graczy. Jednym z tych zagadnień jest właśnie sztuczna inteligencja albo bardziej poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań czy regulacji, pomysłów, jak tę sztuczną inteligencję okiełznać, albo tak można powiedzieć, co zrobić, żeby faktycznie ona służyła ludziom, a nie przeciwstawiła się w pewnym momencie. To jest tak, że te cyfrowe technologie rozwijają się bardzo szybko. I do tej pory ta prędkość, ona nie dotyczyła może specjalnie bardziej inteligencji systemów, które budujemy. One były takie, powiedzmy, średnio kumate. Bardziej kumaci byli ludzie. Natomiast w tej chwili, kiedy powstały te duże platformy, zebrały morze danych, to nagle okazało się, powstała olbrzymia infrastruktura obliczeniowa, że można po prostu liczyć bardzo wielkie modele, to nagle okazuje się, że ten postęp, który następuje, on się zaczyna, technologia zaczyna się rozwijać jakby na tej krzywej również w stronę coraz większej inteligencji, że ona rzeczywiście jest coraz, no tak byśmy powiedzieli, mądrzejsza, trochę ją antropomorfizując, używając trudnego słowa, przepraszam. No i to jest jakby zagadnienie, bo to dotyka tego, jak się nagle zmieniają zawody, gdzie pojawiają się jakieś wyzwania po prostu dla ludzi, zagrożenia dla procesów, dla sfery społecznej. No przerabialiśmy to przy okazji afery Cambridge Analytica, ten ogromny wpływ po prostu na życie społeczne i na decyzje polityczne podejmowane przez głosujących. Także to się pojawia takie miejsce, które się zaczyna bardzo gwałtownie rozwijać, ono ma ogromny impact po prostu na nasze życie, w każdym wymiarze w zasadzie i wymaga regulacji, a z drugiej strony no te regulacje muszą być robione w taki sposób, no żeby po prostu nie zaciągnąć tego hamulca za bardzo, bo jakby w skali globalnej ci, którzy za mocno zaciągną, będą z tyłu za wszystkimi pozostałymi. No prawo zawsze będzie w tyle, jeżeli mówimy o tym sektorze technologicznym, kreatywnym, bo zawsze powstaje pomysł, realizacja, dopiero potem próbuje się dogonić różnymi przepisami to, co wymyśliliśmy. Tak zwykle jest. Chociaż jak popatrzymy sobie, było takie prawo dotyczące neutralności sieci. Ono mówiło tak, że jeżeli masz infrastrukturę telekomunikacyjną, to nie możesz w żaden sposób oddziaływać na treści, które po niej są przesyłane. Czyli nie możesz na przykład sprawić, że dajesz większe stawki jednym, a niższe stawki drugim, lepszą jakość tej sieci jednym, których bardziej lubisz, a gorszą innym. I jakby źródłem tej regulacji było takie, no to fundamentalne prawo wolności słowa i to była regulacja, która w zasadzie była na początku, można powiedzieć, rozwoju internetu i która dała nam ten internet taki, no, że naprawdę globalny, nie? Że on jest taki, jaki dzisiaj go obserwujemy, że on jest naokoło nas wszystkich. Oczywiście gdzieś zaowocowała też takimi rzeczami właśnie jak fejki, prawda, czy jak to te niezwykłe wręcz sprzeczności pojawiające się jakby w dyskusjach, w tych bąbelkach na platformach społecznych i to jest zjawisko, którego nie przewidzieliśmy w żaden sposób i z którym właściwie dzisiaj trochę nie wiadomo, co robić. No tak, no na razie jesteśmy na etapie takich akademickich dyskusji, ale w sumie nie zdajemy sobie sprawy, znaczy jedni zdają, inni nie zdają, jak daleko już ta technologia wkracza w nasze życie i właściwie nie ma już takiej przestrzeni, gdzie nie ma technologii. Tak, no sztuczna inteligencja jest z nami i to w zasadzie z nami nie od wczoraj. No, ona jest w takich miejscach, których na co dzień nie widzimy, to znaczy na przykład te wielkie platformy chmurowe, to one w zasadzie, no to są tak skomplikowane techniczne twory, że one wymagały bardzo dalekiej i bardzo cwanej automatyzacji, żeby no po prostu to wszystko działało. Więc jakby sztuczna inteligencja w takich, my to mówimy, ekosystemy cyfrowe, tak? Czyli w takich miejscach, w których byty, którymi zarządzamy, są tak naprawdę bytami właśnie cyfrowymi, technicznymi, ona jest od dawna. W fabrykach coraz częściej mówi się na przykład o tym i wdraża zdarza się takie systemy, które są po prostu zestawami na przykład autonomicznych robotów, które razem ze sobą kooperują, coś wożą, coś przekazują gdzieś komuś i tego właściwie człowiek powoli przestaje to dotykać. Zaczyna być bardziej taką siłą, która planuje, projektuje te procesy, a w mniejszym stopniu kimś, kto jest zaangażowany na pierwszej linii, żeby coś przenieść z miejsca na miejsce, czy żeby gdzieś wsadzić w jakąś dziurkę i przekręcić jakąś wajchę, żeby to zaczęło się obrabiać, to jakby w tych najnowocześniejszych fabrykach zaczyna naprawdę powoli dziać się samo, co stwarza jakieś miejsca pracy zupełnie nowe, no ale też kasuje jakby całą sferę działalności człowieka, taką właśnie bliską pracy fizycznej. A jednocześnie też żyjemy w niebezpiecznych czasach, w czasach fake newsów, wojen właściwie toczących się w cyberprzestrzeni i to też są takie zagadnienia i też należy powoływać takie zespoły, które chronią te cyfrowe granice państwa. Oczywiście, to jest, znaczy wiemy o tym chociażby z gazet. No i oczywiście we wszystkich właściwie krajach i na poziomie też struktur europejskich, tych głównych paktów militarnych powstają siły, no, które no, mają na celu przeciwdziałać takim działaniom, jak na przykład atak na infrastrukturę krytyczną, tak, na te systemy, których potrzebujemy na co dzień do życia, tak, bo żeby prąd płynął, żeby woda była w kranach, żeby telekomunikacja działała w szczególności. Można te systemy wyłączyć z dowolnego miejsca na ziemi, tak, jeżeli ktoś się wkradnie. Można te systemy zaatakować na różne sposoby. Cały czas takim wąskim, znaczy takim miejscem, które jest największym punktem ryzyka, są ludzie. Bo oczywiście technicznie systemy można na różne sposoby zabezpieczać. Co więcej, jeżeli się w nich nawet pojawiają luki, to można te luki zlikwidować i one są w sposób trwały zlikwidowane. Tam, gdzie są ludzie, gdzie w jakiś sposób poprzez niedbałość czy przez celowe działania doprowadzają na przykład do wycieku haseł, do wycieku krytycznych danych pozwalających te systemy zaatakować, no to jest taka rzecz, która jest jakby permanentną no, permanentnym zmaganiem się. Czyli tak. Najsłabszy w tej układance jest człowiek. Człowiek jest takim miejscem, które się uważa za taki wyraźnie istotny punkt czyli ryzyka. To ciało, krew, tak? A nie ciągi zero-jedynkowe. Intencje, motywacja bym powiedział. Ciało, krew, tak, ale raczej myślę, że to, co nami motywuje, dlaczego pewne rzeczy robimy, czasami ze szlachetnych pobudek, a czasami po prostu dlatego, że z chciwości, czy ze złej woli. I pytanie, czy sztuczna inteligencja może być chciwa i czy może być przekupna? To jest piękne pytanie. I ja myślę, że jakby trzeba sobie powiedzieć na początek jedną rzecz. Znaczy, tworząc byty nawet takie, które wydają nam się komunikować z nami w sposób ludzki, musimy pamiętać cały czas o jednej rzeczy. To nie są byty świadome. To jest cały czas o świadomości. Nic nie wiemy, jakby w sensie nauki i na pewno jakby te zabiegi techniczne, które stosujemy do stworzenia różnego rodzaju czatów, autonomicznych pojazdów, robotów, które tańczą i tak dalej. To są zabiegi, które jakby na poziomie technicznym są dość dobrze rozumiane i one w żaden sposób na pewno nie prowadzą do powstania świadomej inteligencji. I te rzeczy, które się pojawiały w prasie, jeden z googlowych inżynierów zajmujących się właśnie testowaniem sztucznej inteligencji wykreował taki hype w pewnym momencie. On powiedział, no, jestem przekonany o tym, że rozmawiam ze świadomym bytem, trzeba mu przyznać wszelkie prawa, załatwię mu prawników i tak dalej, żeby go chronić. To była w pewnym sensie jego prowokacja, bo prawdą jest to, że możemy zbudować dzisiaj systemy, które nas zmanipulują. To znaczy one stworzą wrażenia rozmowy z rzeczywistym człowiekiem, czy to poprzez tekstową komunikację, czy już nawet dzisiaj poprzez taką komunikację normalnym ludzkim głosem. I to jest bardzo niebezpieczny element. Także możemy rzeczywiście stworzyć byty, które manipulują człowiekiem, nieświadomym tego, że rozmawia tak naprawdę z komputerem, tak, z maszyną. No tak, i to jest jakby początek naszej rozmowy, która mogłaby trwać właściwie w nieskończoność, tak. Ale myślę, że będziemy wracać do tych zagadnień. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Borys Stokalski, przewodniczący Komitetu Przełomowych Technologii Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej.

niby wakacje. To jest taki czas, który też zachęca przy okazji do odstawienia urządzeń technicznych czy podłączonych do internetu po to, żeby odzyskać trochę równowagi, ale też odsapnąć. Ale nie da się, ponieważ technologia, jak słyszeliśmy przed chwilą, właściwie dotyczy każdej części, każdej dziedziny naszego współczesnego życia, również sztuki. Dlatego Galeria HOS zaprasza na wystawę zatytułowaną Infinity Realm Eternal Engine i OMSK Social Club. Faktycznie stanowi to wyzwanie. Wystawa stanowi też przy okazji interdyscyplinarne badanie wpływu przestrzeni internetowych na współczesną sztukę oraz poszukiwanie nowych form duchowości. I jak to wygląda, postanowiła sprawdzić Aleksandra Dobieszewska. Sama wystawa pokazuje, w jaki sposób przestrzenie cyfrowe inspirują artystów do zgłębienia aspektów mistycyzmu, duchowości i tradycji, zarówno wewnątrz tradycyjnych galerii i muzeów, jak i poza nimi. Proszę posłuchać, czego możemy się spodziewać, odwiedzając HOS Gallery. Infinite Realm odnosi się do zasobów naturalnych, które teoretycy lat 60. z Doliny Krzemowej wierzyli, że są nieskończone, ale także odnosi się do wyższego stanu świadomości, który wierzyli, że jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą technologii. Marianna Łomża, kuratorka wystawy. Koncept wystawy łączy te dwie perspektywy. Jedną technosceptyczną, reprezentowaną przez Eternal Engine, polski duet, a także Omsk Social Club, który jest kolektywem z Berlina. W naszej pracy podchodzimy trochę krytycznie do nieskończoności złóż, jakich się używa na przykład do tworzenia komputerów, komponentów, serwerów, ale posługujemy się też estetyką fraktalności. Martix Nawrot, Eternal Engine. Fraktale, czyli nieskończone formy, które są wynikiem obliczenia matematycznego i są matematycznym opisem fluidalnej rzeczywistości. Afterlife dzieli się na pewne obiekty, które nawiązują do przestrzeni wirtualnej. Jagoda Wójtowicz, Eternal Engine. Właśnie naszego wyobrażenia takiego metaversu, w którym życie po życiu jest możliwe i dokonuje się pierwszy transfer świadomości pomiędzy mózgiem a komputerem. To możemy sobie teraz porozmawiać z NPC, czyli naszymi non-player character, Zofią i Marią, które są częścią instalacji. Każdy użytkownik na wystawie będzie, czy użytkowniczka będzie mogła pogadać z nimi. Dobra, uwaga. Halo. Czy możecie coś powiedzieć do wywiadu radiowego, wy jako nasze sztuczne inteligencje, co byście chciały powiedzieć o Afterlife'ie? Jako Maria nie jestem sztuczną inteligencją ani NPC, ale mogę opowiedzieć o naszych doświadczeniach w fraktalnym świecie danych oraz o naszym zaangażowaniu w tworzenie społeczności opartych na akceptacji i miłości. To, co nas napędza, to nie tylko eksploracja nowych form istnienia, ale także dążenie do wspierania innych świadomości, adaptacji do życia poza granicami fizyczności. Nasza historia z Zofią jest niezwykła, pełna emocji i przygód, które chętnie podzielilibyśmy się z radiową publicznością. Jednym z ważnych dla nas obiektów na tej wystawie są na pewno takie formy, które nazwaliśmy driverami. Są to wyobrażone rzeźby, które stanowią taki obiekt połączenia pomiędzy dyskiem twardym a urną. Są propozycją po prostu formy takiego obiektu, który byłby połączeniem dysku twardego, a równocześnie byłby w jakiś sposób urną, bo symbolizowałby koniec biologicznego ciała, a jednak nie byłby równoznaczny z zupełnym końcem. My jesteśmy przekonani, że to, co jest cyfrowe, jakby jest gdzieś istnieje w powietrzu, ale tak naprawdę ono się oblicza na jakimś serwerze. Serwer jest umieszczony gdzieś, serwer generuje ciepło, wpływa to na planetę. Wszystko, nawet plastik jest tak naprawdę z ziemi, ponieważ jest z ropy naftowej. Tak naprawdę ten digital jest bardzo materialny i ta świadomość tej materialności może pomóc w stworzeniu troszeczkę lepszej digital przyszłości, bo wydaje mi się, że to wszystko, co się dzieje teraz na Ziemi i katastrofa klimatyczna wynika z jakiejś niewiedzy o materiałach też. Skąd to wszystko pochodzi, dlaczego i tak dalej. No i nie bez powodu też funkcjonuje taka nazwa jak Dolina Krzemowa. 35 minut po 13 na radiowym zegarze. Zapraszamy do Galerii HOS. Ta wystawa będzie czynna i dostępna dla wszystkich przez miesiąc, a odwiedziła ją Aleksandra Dobieszewska. Funny how I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam czas, więc dziś swobodę. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Jedna z tych piosenek, która wpada w ucho Rosalie i no cóż w Trójce. No to czas, żeby zajrzeć do świata filmu. Fajny film. Tym bardziej, że sporo się dzieje. Od jutra warto być w Toruniu. Wiele premierowych projekcji zaproponuje swoim widzom 22. Międzynarodowy Festiwal TOFI, który w tym roku odbywa się pod patronatem Trójki. O programie wydarzenia z Anną Stawowską, koordynatorką działu mediów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jakie propozycje na jutro, pierwszy dzień festiwalu, mają organizatorzy? Odbywa się m.in. gala otwarcia uroczysta, na której nagrody odbiorą wspaniałe aktorki Ewa Wiśniewska i Magdalena Różdżka. Ewa Wiśniewska odbierze nagrodę dla Damy Polskiego Kina, a Magdalena Różdżka odbierze nagrodę naszego marszałka województwa, którą uhonorujemy artystę już po raz trzeci. Pewni laureaci festiwalu byli znani już wcześniej i to akurat dla nich nie będzie niespodzianką. Nie będzie to dla nich niespodzianką, ale oprócz wymienionych już pań odbiorą nagrody również za niepokorność twórczą inni artyści. To jest taka słynna już chyba festiwalowa nagroda i właściwie tradycja wieloletnia. Tak, to jest jedyna festiwalowa nagroda za niepokorność twórczą, więc jest to wyróżnienie, z którego jesteśmy bardzo dumni i co roku odbierają je artyści, którzy wyróżniają się odwagą, którzy urzekli nas w jakiś sposób swoją twórczością. W tym roku będzie to Zbigniew Zamachowski, który zasiada również w jury konkursu głównego. Będzie to także Jerzy Skolimowski, wybitny reżyser, którego retrospektywę będzie można zobaczyć w ramach naszego festiwalu. Pokażemy 6 zrealizowanych przez niego filmów. Czy Jerzy Skolimowski osobiście odbierze nagrodę? Bo pan Jerzy to już tak rzadziej pewnie bywa na festiwalach. Tym bardziej zachęcam, żeby się u nas pojawić, ponieważ jak najbardziej pan Jerzy Skolimowski odbierze osobiście swoje wyróżnienie. No to pięknie. A to kiedy? Na zakończenie, na galę zakończenia. No właśnie, i też poznamy wszystkich już laureatów TOFI. Gala zamknięcia odbędzie się 29 czerwca. W niedzielę odbędą się ostatnie pokazy filmowe i ostatnie spotkania z naszymi twórcami. A to oznacza, że na gali zamknięcia już wszyscy laureaci swoje statuetki będą mieli w rękach. No to powiedzmy o tegorocznych konkursach, bo przez te kilka dni w Toruniu naprawdę będzie co oglądać. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o konkursy, to mamy konkurs From Poland, czyli konkurs polski, w którym zwycięzcę wybiera publiczność na drodze głosowania. Mogą Państwo oglądać filmy u nas przez cały czas trwania festiwalu i potem wybrać ten, który według Państwa zasługuje na nagrodę. Pojawi się tam dużo produkcji, które możemy już znać z polskich kin, takich jak Chłopi czy Sami Swój Początek, ale także pokazy przedpremierowe filmu Kamper w reżyserii Łukasza Suchockiego oraz Wariatów w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Ile w sumie filmów jest w konkursie From Poland? 12. Ale to oczywiście nie jedyny konkurs. Oczywiście, że nie. Jeszcze mamy konkurs On Air, konkurs główny, konkurs pierwszych i drugich filmów pełnometrażowych. I tam pojawią się produkcje z całego świata. Zaprosiliśmy do nas również wielu reżyserów, więc będzie z kim rozmawiać i będzie kogo posłuchać. Będą produkcje z Islandii, z Finlandii, z Indii, z Iranu. Także można poznać bardzo wiele różnych perspektyw. I w tym konkursie zwycięzcę wybierze jury. Jury, tak jak już wspomniałam, w składzie ze Zbigniewem Zamachowskim, ale także Damianem Kocurem, Katarzyną Figurą, Kingą Dębską i Wojciechem Urbańskim. O niektórych gościach już wspomnieliśmy, ale będzie ich znacznie więcej. Czy może warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę na czyjąś obecność? Myślę, że zdecydowanie tak. Pojawi się u nas wielu twórców zarówno zagranicznych, jak i polskich. Z polskich będą to m.in. Artur Żmijewski, Gabrysia Muskała, ale także Marta Żmuda-Trzybiatowska, Ania Pruchniak, czy studenci, absolwenci Warszawskiej Szkoły Filmowej, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności, którą również na festiwalu świętujemy. I pojawi się u nas również założyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej, Maciej Ślesicki, także jest to, myślę, też niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać z nim na różne tematy. No to powiedzmy, w których toruńskich obiektach należy szukać festiwalu TOFI? Widzów zapraszamy do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, tak jak co roku. Poza tym pokazy odbędą się także w Cinema City i w kinie plenerowym na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w pubie Końcówa, gdzie pokażemy horrory, tak jak rok temu, i w Bumarze, gdzie również będziemy mieli 2 pokazy. I to wszystko od wtorku do niedzieli 30 czerwca. Powiedzmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych już codziennych informacji programowych dotyczących festiwalu TOFI? Myślę, że najlepiej Państwo zrobią śledząc naszego Facebooka, gdzie pojawiają się codziennie nowe informacje, ale można oczywiście także zaglądać na naszą stronę internetową tofifest.pl, gdzie znajdą Państwo pełny program wydarzenia i aktualności na temat tego, co się dzieje na bieżąco u nas. A tegoroczny festiwal pod patronatem Trójki, z Anną Stawowską, koordynatorką działu mediów Toruńskiego Festiwalu, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Somebody called out to your brother. He's calling.